دگرین گر بس جون گورا بگرین دوروانی جور ور دگرین خانه که دایکت بو؟ نه خیر، شنی که تر بو؟ آی، بده خوا، نه اویلی برد نکم شنکه، ام بانی کوچی دوایی کر چون؟ براز؟ لبختی شومی خودتا، گینا لیکم روشتا لبونیس آیرس با چی کار ساتی وار رو داد؟ بی زحمت سرم نه ببورا خانمه کم، ام کورد لپیش ویا، تو زیچتر دی ملاد، باشا؟ بیری نه چه، نه میحط نکم بی سود بیت او با چوارم جاره بید اوی به دوی کورکی داب گره که یانزه ساله لیره دجی بلام ایمه نزانیم چون یارمتی بدین چون که بلگنامکان تنها کچکره تازکانی تیدایا بله اتوانی دایکم دوزی توا؟ دایکت؟ ناوی چی ها؟ انا روسی دوی نش پید وتم یک دقه بوستا سالونی یک کلیره یا انا روسی جنوا ایتالیا او خویتی لیره نسره و ایشی خدمتکاری مالا سیر که اما هموشتیه که نتوانم ایچی تر بلیم بداخوا رنگه لبره و برایتی کاری ارمتی بدن لیره تنها اتوانی خود دلنیای بکن که گشتو تا ارجنتین تیگم ایت ایشه کدنیا من بیکم چی؟ رنگه دیکم ایسه لباهی بلانکا بید بوی پیوستم بپاره هیا اتوانم امو ایشه بکم جار جار لکمپانیای هیلی اصنین و دوای کریکار اکن اوش اگر پیوستیان بی بلام او بو تو نگونجی ایشه چی قرص و تو من دالی بله من بتوانم اتوانم شو شب شم لچشخانه ایشم کردوا بله وایا بلام سر رای اوا من نتوانم هیچ یارمتید بدم اتوانی ناوی پی پی خواهونی شانوی بو کلکانم بو دوزیتوا لکل منالکانی هاتو بو ایرا اوان یارمتی من خو هر ایش بو تو ناکم امرو خود ابینی چند کز وستاوا سبای نزو لگل کردنوی نو سینگا کما ورا باشا کی ساعت هشتی تواو بلا من پیش او کاتا لیر ابم استاش سری تو ای خانم اینا بله جاتی بانی ایوارا بیموا باشا پیش شوار وروا بلا من بلینت پینادم نزانم چو نبید ساعت سیمو چاوره یکم باشا استاش تو خان مکم سپاس تکم بده کوره کم هم نگریم دی بابا دوی پی پی اب کریم Thank you. باشخان مکم من خاکی ایرانیم دوینه لجنه واگشتوم امه با دوی دیک ما بگرم لبوینیس آرز ایشیه کرد بلان پیش گشتنم پارکانیا لدزیم لبر او پیویستم به ایش کردن هیا تکار لیکم وره بو ایره سیری منالب که داویش تک ما لیکا نزان اوشتا چیا پیشتن دیو تا تو خلقی ایتالیای بله دوینه لجنه واهاتوم یکی دیدر وایلی هاتو تنانت منالکانی شانه نیرن اتوانی بچه خود ببینی اگر سری چادوری خود بگید همین ایتالین همون شنده های ایشکنو بای پی بجین کوگاکی ایتالیا رنگش تیپ زنن. جماعت من وام پیوید. میمونی سپی هرگز لجیر مشتی وام نبینی وا. ایله وا. بیا گمان تو ایتالی تو هلیه شو هاتو بجلو برک تا دیاره ونیا؟ بله دوینی لیو هاتو بخیر بی بو ارجنتین بو ولاتی میان داری همو من خلکی جنوائی بلا موک من پارکان تانو بزلیو کوری براکشو مالیا بسر هات ای پارکی بو گرایو لیکی سکالای کرد پشم بو لیکی پارکا لبیر که کوری خوام یوشی میری بله، راست دیگه یکازی چی گونچاواتی بونه یک من هیو آهنگک جرین من برو ناپولیس تفرکمو پاشان بو جنوا بله، بو جنوا تو زوی بختواری تو تاکه پیایی نکوتی تا دایی میر لیتا آن باروا هاور یکم، پیایی چی دست بر را بزرگی خوتان در برن برام بر بمیر لی همو تان شارزای مجکانی قرزوار گرتن بون اگر همو تان قرزکان تان بدایوا بمیر لی میر لی افراسی نا کردو لیر آمایوا ما بس دوای ایم تاون بارین من واتیه نگیشتم. باسی ملی شقامی لوس آرکس کن، ها؟ تو جای ناسید؟ یکی کلا خدمت کنم. بوی هواالی پرسم چونکه او شنی دایکم ازانی لکیویا. موت دایکم؟ بله. آه، بله. نهی آن روسیا نهی تن بیستوا لیر خدمت کاری بنمالی کی زور دولمانده لپای تختا. نم بیستوا بلام پیویز نکا وخم برو نیگران بی بوینس آیرس شاری چی گوره و دکشت ایتالیا ایتالکانش پیکا و امین نوا هر ابی که نایی بیستی بی کرم لوا چرا گل میری دا سفری کرد بی بو با هیا بلانکا بلام امن دالا چونه توانی بگاتا اوی ابی بیز روش با عربان ریف بیز روش خدمت هی لیره نخیر بلام خوانی شانوی که بو کلا ناسم نایی پی پیا لچه نواهاتوا ای ناسن؟ نخیر، نای ناسن باش از یک چو عربانه که بکلی نیا؟ ها؟ وانیا؟ با، او خویتی لیره لچو بینیو تا؟ لبازار دی من کتقش سورکانی سرنجیان را کشم هر کس بی ویستایا نی ویستایا سرنجی را کشا براستی باشترین اکتری شانوی بکلی بلام همیان پیفی اکنن لکن مایشکان پیشکزکان باشترین شوی کویا؟ اگر من لجگی او بو مایه، نمایشه کنم لنزی گورپانی بازارکو نمایشه کنم چون بگم اویه؟ مالی میرلی ازانی؟ بله که آتب چو بو ایو بردام با تا دو شقامی تر زور سپاس بو تو، سپاس خود لگل یارمتی هی پرسیاری بکم؟ فرمو پرسیاری کد بکم اکتری که شانوی بکالت بینی و لگل سیکچی قصورا؟ نخیر، سیکچی قصور نوالانم بینی و فرمو خانمکم، فرمو کلوی شکرم اوی ام کراسه تنها پیک لبر کراوا خودان دیدی ایش دیدی ایش دیدی ایش هر تکان قشیان سوره بلا پره پینیه بینید برد بیبو ایتا والامت ادامه و من داوالی بردن اکم کورم چی؟ نتوانی ببینید؟ کورید؟ بلام اتوانم زور بباشی ببیستم گرانه که زور خوشا گوت لیه نبوه؟ لوقت جم لیبو بید دوینه لگورپانی ارجنتینو و ثابوم جم لدنگی ارگونه که تر بو لبر اوه هاتم بو ایره سر سپاس شانی بکلات هم بینی و نوی پی پی بید ایو از زنن کن مایشکن بردوامن از این چونه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ورن پیم بولن لا لا بوستن پیاوک سمیلکی گوری هیو سیک چی لگل آیا نمایشکان لیوی دا پیشکشکن الویا بلام همیشه دوباره کنوا سرس باز گوتیه ماوی کی زور گو من لدنگی چولکن بوا ولن تاكا ازانی موسا گران بوه او بوه گران بوه بازرگانیکم باش نیا او میمونه سیرکا اما دگمنه اگه فروش من پاریکی زور منده سکه بیگو من پاریکی زور تو لو باوره دای ازدائی گرم ای گرم بگره روا بگره روا ور حالاتو چولکن گورانی بینین علین بلان یشن چاگن بخوا جولیتا گره رو بره که واسه مرکوش لیره پپینو لیره پپینو هاوری مرکو هاوریان شتیکی سر سرهنه روی داوا کنیک ساوری کن کو مرکو کو پپینو پپینو دبوانی برز بابم با نخوش و آهنگ جرین شربت جی خوش و خوارنه چی خوش بخوشی با چی لما پیشنهاتون بایره تنهای تالکان توان خوارنی لم زور آمده کن لگل مارگو پیپینو دا جیانی چی نوی دست پیدا کن و سرکوتن مسوگره کن شربت جی خوش بوس تنانات کوشه تا یک چیشم پیوه کنه با یک او سرکوتو ابینو پپینوش هموان اخاته پیکنین مارکو بخیر بید وک استیده چی نالداری شانوی بو کلکن توش بخیر بید پپینو گوراری ایتالی علینو ویولیتاش نمایشی خوی پیشکش دکاتو لگل بو کلکن دا هموان سرسامکین لحموشو نکو دین با بینین منو پاره زور کو دکین او دولمن دبین آو تکان من دیده دی دی مارکو با همو پیکا بین سپاس پپینو لطنا باش بود نخیر باوکا مارکو لگل مانا نامینه او تاکی لباهی بلانکا او ای بی دوزتوا نبر اوش هاتو بو ایرا باهی بلانکا پیشتر ام نام نبیستوا اما گرنگ نیا بلام همو من اچین بو اوه خود نزانن که لدین و یارمتی داینو استاش پیش سلسر من یارمتی مارکو بدین زور چاکا باوکا مارکو هوری که خوشویست رو نمیه با تنیا بجی بیالم نمیه ارکس جوی لید بید ازانه که تو گرنجی پیعده اشتام نالید باشته چی وا گرنگ نیا من پیوستیم بزاوه اکا خواهن میمونه چی جوانو بهرمند بی زاوه باسی چیه کهید؟ من بستم یستان نیه دوی اوی گوره بنا بلان با هفلا که زور دوره؟ چنه دوره؟ با عربانه بیس روش اخیانه زور نیه ولی تیش یعنی خوش بینین تنها بیس روش بوینج اله زور نخوش با بیس روش؟ بیس روش بیوی پاره پیدا کنه اما زوره اتوهای نیره بمینی توه اما لگه مارکو داچین با بایه بلانکا من ایج لگل پپینا دانی مای شکرم پشکش اکم و بنا لینکی زوریش کنم بیوره مارکو کچگان گوشارم بوینن اما زوره اما زوره زور زور دوره او شهره ناوی چیه؟ بایه بلانکا باشا اروین با بایه بلانکا قول لگل قول لگل بوینس آرس قول لگل بینرکانی بوینس آرس قول لگل ای شاره گورکا ای معروین بولاده سرس پاس بیلیتا